kapotte vrachtwagen stil. 1 rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. In het vandaag verschenen boek Code Rood staat een hoofdstuk over een geheime poging van het CDA om tijdens de afgelopen verkiezingscampagne de positie van Mark Rutte te ondermijnen. Het idee was dus een ondergrondse campagne zonder echte afzender, dat het niet duidelijk was waar het vandaan kwam, maar wel met echt een hele lijst van punten waar Rutte faalt, weet je wel, waar Rutte een slecht dossier op heeft. Over de opmerkelijke plannen om Mark Rutte kapot te maken praat ik om 6:45 met onze spindokters Jack de Vries en Julia Wouters. Maar eerst, dit is de dag waarop de derde algemeen directeur in 5 jaar tijd opstapt bij Feyenoord. Mark Hoevemans legt per 1 december zijn taken neer, met als belangrijkste oorzaak dat hij meerdere keren werd bedreigd door hooligans. Ze zijn fel tegen de plannen voor het nieuwe Feyenoord City, dat voorziet in een heel nieuw stadion in een nieuw te bouwen woonwijk. Had de Rotterdamse club meer kunnen doen om het vertrek van zijn directeur te voorkomen? En wat moet er nu gebeuren? Ga ik over praten met hoogleraar sport en recht Marjan Olvers en oud-trainer en analist Robert Maaskant. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Mevrouw Olvers, veel mensen zullen vandaag zeggen de bedreigers hebben gewonnen. Klopt dat? Nou, ik denk dat ze wel een punt hebben. Want uiteindelijk wat je ziet is dat, dat dreiging en bedreiging toch een enorme invloed op mensen uitoefent. En dat als daar een deken overheen komt van ja, toch misschien wel in sommige gevallen wat stilzwijgende acceptatie als het ware, dan zwicht je voor de criminelen die dit uiteindelijk doen. Ja. Dus... En dat betekent wel, dat heeft hele grote gevolgen. Dat betekent dat ze het beleid van de club toch beïnvloeden. Ja, meneer Maaskant, eens, hebben de bedreigers gewonnen? Ja, helaas wel. Vind ik wel. Ik vind overigens de conclusie die je trekt dat het alleen om Feyenoord City gaat wel heel, heel snel. Want ik heb ook het vermoeden dat er mensen bij betrokken zijn die helemaal niets met Feyenoord te maken hebben. Okay. En alleen maar uit zijn op ongein en rellen. En waar is dat vermoeden op gebaseerd? Ik denk dat als het puur Feyenoord mensen zouden zijn, dat die ook gecorrigeerd worden intern door supporters. Oké, dat neemt u aan. U heeft verder geen... Ik zit niet in die supportersgroepen, gelukkig. Nee, u hoopt het bijna. Althans, zo klinkt het. Ja, een beetje zelfreinigend vermogen, denk ik wel, dat die supportersverenigingen hebben. En er is in dit geval geen sprake van geweest. Ja. Vraag is of Feyenoord meer had kunnen doen om het te voorkomen, mevrouw Olvers. Het is altijd ontzettend lastig en zeker met de wetenschap van nu over toen te oordelen. Wat je ziet is, wat kan Feyenoord doen? Waar ik altijd... maar goed, het is ook eventjes omdat ik het natuurlijk ook wel zelf aan de lijf heb meegemaakt. Je ziet heel vaak, en mijn gedachten gaan ook echt uit naar degene die dit nu moet meemaken. Wat je ziet is dat het zo ontzettend ingrijpend is op een leven dat je wil en hoopt dat iedereen er omheen gaat staan, zodat je niet alleen bent. En, ja, want kunt u dat beschrijven van hoe ingrijpend dat is? Als je zegt, ik heb het meegemaakt, wilt u daar iets over zeggen? Ik wil er best wat over zeggen. Natuurlijk met Ajax in de Ajax-periode dat ik daar was, waren bedreigingen aan de orde van de dag. U was daar lid van de Raad van Commissarissen, geloof ik, hè? Ja, en ik kan alleen maar zeggen, mij deed het dus niets, maar dat is niet een goede... Dat is niet goed, zeg maar. No. Maar het deed mijn familie en omgeving des te meer. En dat raak je wel. Hè? Want daar moet je voor zorgen. En dreiging en bedreiging betekent dat je altijd op je hoede bent. Dat je om je heen kijkt. Dat je weet dat er ergens misschien gevaar vandaan zou kunnen komen. En op het moment dat je dat meemaakt, beïnvloedt dat dus wel je leven en je zijn. Waarom deed u niks? Ik denk omdat ik wetenschapper ben. Dat is echt misschien wel een beetje boekdeformatie. Die kunnen we rustig bedreigen. Nee. ik ben een beschouwer. En ik vond het ook wel weer misschien professioneel wel heel interessant hoe dat dan allemaal in zijn werk ging. Ging dat ook analyseren. Kreeg u een dreigbrief en dan dacht u, oh, interessant. Ja, toen dacht ik, ja, als je dan zo'n dreigbrief krijgt, dan ga je dus... Dat benaderde ik bijna wetenschappelijk van, goh, wat zou dat dan met een mens doen? Je hebt allerlei... Vroeger moest je naar de brievenbus, had je 100 manieren om te bedenken dat je dat misschien beter niet zou kunnen doen. Nu wordt het getypt en het wordt meteen naar je opgestuurd. Je wordt gebeld. Hè, al die digitale media is natuurlijk daarin ook debet. Maar wat je ziet is dat het toch een enorme impact heeft op je omgeving, leven. Vooral. Op je, ja, en op je, in ieder geval bij mij op mijn omgeving. En wat je dan hoopt is dat mensen om je heen gaan staan. En natuurlijk is dat wel je omgeving die om je heen gaat staan. Maar wat je wil is ook een warm bad van al diegenen die bijvoorbeeld bij Feyenoord werkzaam zijn. Ja. Bestuurders maar dat, en dergelijke. Maar dat kan best gebeurd zijn natuurlijk, dat weten we niet. Nee, maar wat je heel veel ziet, ook het ludieke aan een voetbalclub, is dat eigenlijk iedereen naar een stukje van bij wil horen. We vinden ook altijd wel weer een nieuwe directeur. Het heeft toch die magische aantrekkingskracht om erbij te willen horen. En waar ik me altijd ontzettend zorgen om heb gemaakt, is dat een heleboel mensen toch de neiging hebben in het schuttersputje te verdwijnen en er pas weer naar boven komen op het moment dat het gevaar weer geweken is. De mensen om Maaskant heen, of sorry, meneer Koevermans heen. Ja, en buiten dat, ook, het gaat eigenlijk om iedereen. Hè, en ook daarin ook een rol van de media om te zeggen van we moeten dit niet gaan vergoeilijken. Dit mag je nooit vergoeilijken. Nee. Meneer Maaskant, herkent u wat mevrouw Over zegt? Is het vooral van belang in zo'n situatie dat de mensen om je heen gaan staan? Ja, nee, volledig. En ik heb hetzelfde meegemaakt. Ik ben geboren in die voetballerij. Dus het is niet de eerste keer dat ik bedreigd ben. En inderdaad, wat mevrouw Olvers zegt, zelf heb ik het meegemaakt met duizenden telefoontjes, ook midden in de nacht. Oh. Voornamelijk van opgeschoten jongeren die dan je telefoonnummer achterhaald hebben. Maar dat vind ik wel bij Feyenoord liggen ook. In dit geval met Koevermans. Koevermans is zelf vrij weinig voor het daglicht gekomen. Maar ook de Raad van Commissarissen heeft eigenlijk pas vandaag het voortouw genomen en zich uitgesproken. En ik denk dat in dit geval Feyenoord als geheel toch sterker had moeten staan ter bescherming van zijn werkgever, werknemer. Maar zou dat helpen als de voorzitter van de Raad van Commissarissen vorige week had gezegd van jongens, dit pikken we niet, dit mag echt niet? Nou, dat vermoed ik niet. Maar ik had het wel een sterker statement gevonden. En zeker naar je werknemers toe. Ja, want niet alleen de voorzitter. Hè? Dus ik zou echt iedereen. Op het moment dat je alleen bent, kun je makkelijk bedreigd worden. Omdat je bent bekend, het is jouw naam die eronder staat. Als er een heel collectief staat, wordt het toch al lastiger. Dus we hebben eigenlijk ook als samenleving, zeker Feyenoord, de club, de KNVB, de media, wij allemaal een plicht om eromheen te gaan staan. Ja, met z'n allen. Want meneer Maaskant, hoe moeilijk is het om directeur van Feyenoord te zijn? Nou, dat is een moeilijke club om te leiden. En zeker met de dossiers die er liggen. Je noemde het net zelf al, het stadiondossier, wat heel lastig is, waar heel veel geld mee gemoeid is, waar heel veel partijen belang bij hebben. Daarnaast de sportieve prestaties. Het verlangen om kampioen te worden bij Feyenoord is altijd erg groot. Maar helaas zijn er ook nog wat andere clubs in de competitie die datzelfde denken. Doen er meer mee. Het gekke is, een directeur van Feyenoord gaat niet per se over de sportieve prestaties, maar wordt daar wel op afgerekend op het moment dat het wat minder gaat. Dat is niet makkelijk. En zeker niet in deze situatie. Pardon. Aan de andere kant, ja, het is ook gewoon een baan in een relatief kleine organisatie die relatief ook goed te overzien is en makkelijk te besturen is. Maar hoe zou u dan omgaan met de harde kern van de club die nu die bedreigen? Dat moet je doen. Nou ja, in dit geval, kijk, je ziet natuurlijk alles verschijnen in de media op dit moment. Eén is achterhalen wie het zijn. En dat moet je absoluut samen met justitie doen. Want, het is nog niet gelukt, geloof ik. Hè? Ze zijn nog niet opgepakt. Ja, daar heb ik mijn twijfels. Nee, dat klopt. Maar ik heb mijn twijfels over of er niet mensen zijn die weten wie het gedaan hebben. Want ik denk dat er toch wat meer mensen bij betrokken zijn geweest. En dat is de band met de harde kern moet natuurlijk wel blijven. Dat is absoluut belangrijk. Alleen je moet wel zorgen dat die harde kern zich ook gedraagt volgens de normen en waarden die we allemaal hebben. Dus opsporen. En hoe krijg je voor elkaar dat ze zich gedragen? Nou ja, als ze zich niet aan de normale normen en waarden houden, dan heb je natuurlijk, wat ik net al zei, het zelfreinigend vermogen van een supportersgroep. Van joh, je gaat nu echt de clubs gaan, maar echt de supporters. We zien allemaal dat er al drie directeuren in 5 jaar tijd weg zijn. Dus kennelijk werkt dat zelfreinigend vermogen. Dat heeft natuurlijk wel verschillende redenen gehad. Maar uiteindelijk kan de club Feyenoord zelf kan niet zo heel veel. Want het gebeurt ook nog eens een keer buiten het stadion, waar ze eigenlijk niets te vertellen hebben. Dus uiteindelijk moet de samenwerking met de politie hier heel erg sterk zijn. En dan zal de politie een grotere rol moeten gaan spelen. Is het te voorkomen, mevrouw Olvers? Voorkomen, als we dat hadden geweten, dan had het al waarschijnlijk niet meer bestaan. Dus het is echt wel een complex probleem. Ik denk wel, Feyenoord, maar welke club dan ook. En dit gebeurt echt niet alleen bij Feyenoord. Ook bij clubs zelfs in lagere divisies. Want ga maar eens proberen bijvoorbeeld AFC Haarlem destijds te sluiten. Toen moest ook, geloof ik, de plaatselijke wethouder daar naar een safe house. Dus het is wel van alle tijden. Wat je wel ziet, de club heeft natuurlijk wel als eerste de contacten met deze supportersgroep. En die kan wel met ze daar zeggen van... die hebben bijvoorbeeld kunnen ze stadionverboden opleggen. Maar dan moet je, en dan daarom loop je ook altijd weer in kringetjes rond... dan moet je wel weer weten wie dat zijn. En, ja, en daarvoor... krijg je dan niet gewoon weer bakstenen door de ruit? Natuurlijk krijg je... die dreiging bestaat eigenlijk altijd... en dat maakt het ook zo lastig. Dus het is ook echt ook politie en justitie die wat moeten doen. Het is de club zelf die wat moet doen. Ik ben altijd ontzettend bevreesd voor de ruilverhoudingen die ontstaan tussen harde groepen supporters en bijvoorbeeld de club. Het zijn je loyaalste supporters, wordt altijd gezegd. Maar als binnen die supportersgroep dit soort gedragingen plaatsvinden, zitten we echt puur in het strafrecht. En die moeten eruit. Die moeten er echt uit. En die moeten ook niet meer terug kunnen komen. Ja, want dan is de ruilverhouding, jij bent de fanatiekste supporter van deze club, dat waarderen wij. En dan knijpen we een oogje dicht als je een keer een baksteen ergens door de ruit gooit. Ja, dat er wordt gezegd van joh, ik wil zoveel tickets hebben. Maar dan zullen we wel voor jou zorgen dat je voorlopig eventjes in rust dus wel weer door kunt gaan. En dan ontstaat er dus een hele ongezonde ruilverhouding. Ja. Want dan moet je dus ook weer wat terug gaan doen. Ja. En dat hebben we bovenmatig veel ook wel gezien bij bestuurders, dat die ruilverhoudingen ontstaan. En die worden op een gegeven moment pervers. En dan kom je in de handen van die groep. En ja, het is zo dat het enkele zijn, maar vaak zit er ook een stille groep omheen die toch wel dat bepaalde gedrag goedkeurt, omdat ze wel het doel wat nagestreefd wordt bereiken. En daar moet je ook op richten. Ja. En daar moet je op richten, want het betekent dus dat jij je besluitvormingen laat leiden door een hele harde kern. En dat is niet iets wat je doet, want ook die directeur die werkt voor het doel, namelijk voor Feyenoord beter te maken. Meneer Maaskant, u werd in uw tijd bij NAC ook thuis bezocht door de harde kern. Laten we even luisteren. Zoals jullie weten heb ik volg me erg zwaar wat er gebeurd is. Maar dit kan ik niet in de steek laten. Ja, dat is geweldig. Ik bedoel, als je degradeert kan je ook je ramen in hebben, bij wijze van spreken. Dit maakt NAC zo bijzonder, joh. Ja, ze kwamen bij u langs, alleen ze wilden dat u bleef. Ja, dat was de andere kant van het spectrum. Ja, dat zit nou eenmaal in die rauwe voetbalclub zit dat besloten. Sommige momenten is iedereen er voor elkaar. En in dit geval wilden ze heel graag dat ik bij NAC betrokken blijf. Ja. En er stonden hier honderden supporters voor de deur. Ze wisten dus wel waar u woont? Ja, ze weten absoluut waar ik woon, ja. Was dat niet vervelend? Nee, dan moet ik wel ook eerlijk toegeven dat ik ingelicht was door de politie en dat daar ook heel veel politie tussen liep. Oké, dus dat helpt. Dat was wel enigszins bekend. Ja. Maar ja, nee, het klopt. Weet je bent natuurlijk een bekend figuur, zeker in de sportwereld. En er wordt veel te veel bedreigd. En ik heb de laatste keer dat ik dat meegemaakt heb, was bij VVV Venlo. Waar ik heel negatief bejegend werd, waar ook mijn kinderen toen bij waren. En toen heb ik me ook uitgesproken, ook voor tv en radio, van joh, er zijn gewoon grenzen. Weet je? En ik zie veel politici reageren dat er bedreigingen, dat er geroepen worden, dat er brieven komen. Ja, in de sportwereld is het helaas niet anders. Nee, en er wordt misschien wel te weinig aandacht aan gegeven, omdat we het normaal zijn gaan vinden. Ja, en dat is jammer. Even terug naar Feyenoord. De club gaf vandaag een persconferentie, maar had nog niet het sluitende antwoord op de vraag wat er nu moet gebeuren. Ik denk dat we met de overheid, met de gemeente, met de KNVB en met de politie wel tot een oplossing moeten komen. Want dit kan niet zo doorgaan. En ik wil wel ook even heel duidelijk maken, dit is niet alleen een probleem van Feyenoord. Want het gebeurt niet alleen in Rotterdam. Het gebeurt door heel Nederland. We zien dat het weer een toename heeft. Waar het mee te maken heeft, weet ik ook niet. Maar we moeten hier een oplossing voor vinden. Want dit is natuurlijk een situatie die niet lang houdbaar is. Ja, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Toon van Bodegom. Ja, ik heb niet het idee dat we het gaan... Tot nu pas, hè? Ja, u zegt te laat, meneer Maaskant. Nou ja, ik vind op het moment dat je dit soort uitspraken nu doet... op het moment dat je directeur opgestapt is... die volgens iedereen binnen Feyenoord uitstekend functioneerde... Ja, dan ben je er wel een beetje laat mee als RVC. Toch, we hebben het nu bijna een kwartier over. Ik heb niet het idee dat we de kern te pakken hebben van hoe we het oplossen. Ja hoor. Wel, ja? Ja, volgens mij hebben we duidelijk aangegeven dat je de mensen moet vinden die deze misdaden plegen. Dat bedenkt de politie natuurlijk ook. Kennelijk is dat niet gelukt. Nee, maar ja, goed, criminaliteit is iets van de eeuwen natuurlijk. En dat zal helaas altijd blijven. Maar dat is wel de oplossing. Gewoon de juiste mensen vinden die deze delicten plegen. En oppakken, ja. Klaar. Ja, en ook strafrechtelijk dan ook vervolgen. Dus, ja. En ja. Dan betekent het ook echt lik op stuk beleid. En tegelijkertijd strafrechtelijke stadionverboden maar eens uit de kast halen. Dat is voorlopig echt er niet. Ja. Mogen ze jullie bellen, directeur van Feyenoord, mevrouw Offers? Nee, maar ik doe überhaupt niet meer dat soort... U wordt überhaupt niet meer gebeld, meneer Buiskamp? Nee. Niet dat ik, okay. Ik word heel veel gebeld, maar ik zou geen bestuursfunctie meer willen... Nee. Bij een betaald voetbalclub. Meneer Buiskamp? Ja, het is toevallig wel iets wat ik ambieer, maar daar zal ik toch lang over na moeten denken in dit geval. Oké, okay, als Feyenoord belt, dan zegt u, weet ik niet of ik ja zeg. Nou, nee, waarschijnlijk wel. Het is een prachtclub. Ik bedoel dat als je directeur wil zijn van een club, dan is het een hele mooie club om dat te zijn. Oké, vind ik een mooi slot. Niks meer zeggen. Een mooi slot. Marjan Olfus, hoogleraar sport en recht en oud-trainer en analist Robert Maaskant. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Tijd voor satireverslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het is woensdag. Ik ga erover praten met Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT. Ja, meneer van Dissel, eergisteren was het nog maandag. Toen zei u dat u zich geen zorgen maakte. Gisteren was het dinsdag en vandaag dus woensdag. Het laatste bericht is dat het zelfs woensdagavond is. Is dit iets waar u rekening mee heeft gehouden? Nee, dit is iets wat denk ik er niemand voor mogelijk heeft gehouden. Dit valt ook buiten alle modellen die we hebben gemaakt. Ook buiten de onzekerheidsmarge. Dus ik denk dat dit echt een uitzonderlijke situatie is. Overigens zie je dat het in de landen om ons heen ook woensdag is. Dus dit is iets waar iedereen door verrast is. En we weten natuurlijk nog niet de precieze achtergrond. Maar waarschijnlijk is het uiteindelijk gewoon de schuld van de mensen. Ja, in China is het zelfs al donderdag. Is dat iets wat in Nederland ook zou kunnen gebeuren? Nou, de situatie in China is natuurlijk wel echt een andere dan die in Nederland. In Nederland hebben we het over het algemeen toch iets beter geregeld. Dus dat kun je zeker niet met elkaar vergelijken. En mijn verwachting is dan ook dat als de minuten en de uren ophouden met verstrijken... ja, dan zou het normaal gesproken morgen gewoon weer dinsdag moeten kunnen zijn. En met een beetje geluk maandag. Ja, nu zijn er experts, ook buitenlandse experts... die zeggen dat het komend weekend zaterdag zou kunnen worden of zelfs zondag. Nou, ik heb geen studie gezien waar dat uit zou blijken, dus daar kan ik niks over zeggen. Maar uit al onze metingen van het RIVM blijkt gewoon dat het woensdag is. Er zijn op dit moment geen indicaties die erop duiden dat het uit de hand zou kunnen lopen. Maar ik zou wel echt een oproep willen doen, ook aan de aarde, om echt het draaien om de as echt tot een minimum te beperken. Ja, ik zie nu trouwens dat er toch weer een minuut voorbij is. Maar ja, we blijven het volgen. Dank Jaap van Dissel van het OMT over de woensdag. De Spindokters met Thijs van den Brink. Voor de tweede keer dit jaar strijkt de formatiekaravaan neer op landgoed de Zwaluweberg in Hilversum. VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan daar 3 dagen verder onderhandelen om tot een kabinet te komen. Maar voordat we over de formatie gaan praten, storten we ons op een opmerkelijke onthulling over de verkiezingscampagne van het CDA met de voormalige spindokters Jack de Vries en Julia Wouters. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Opmerkelijk nieuws uit het net verschenen boek Code Rood van de parlementaire journalisten Peter Kee en Thijs Broer. Het campagneteam van het CDA van Wopke Hoekstra heeft zitten broeden op een negative campaigning campagne richting Mark Rutte. Bijvoorbeeld via het anonieme Twitter-account @RutteDoctrine met als doel een campagne die de werkende Nederlander boos moest maken. Jack, jij bent CDA'er. Uit het boek blijkt dat jij in deze tijd al niet meer in de campagne zat. Klopt dat? Dat klopt. Dit speelt in januari van 21. En zeg maar, toen Hugo vertrok als lijsttrekker, heeft Wopke wat veranderingen in het team doorgevoerd. En dat betekende onder andere mijn vertrek. Dus dit is van na mijn periode. Ja, had je iets meegekregen van deze plannen? Ik heb dit verhaal had ik al wel ook gehoord. Ik wist niet dat dit ook in dit boek zou verschijnen. Dus er zat wel met ontzetting gisteravond op één te kijken. Maar het was natuurlijk een buitengewoon slecht plan. Ik heb steeds gezegd, toen ik er nog bij betrokken was... het domste wat je kunt doen is het populairste jongetje op het schoolplein aanpakken. Op wat voor manier je dat ook doet. Oké, maar de bedoeling was natuurlijk dat Wopke het populairste jongetje op het schoolplein zou worden. Ja, maar in de fase waar we het nu over hebben, was Rutte al met kop aan de leiding in de peilingen. Ook vanwege zijn rol juist tijdens de coronacrisis. Dus was het CDA niet in de positie om die aanval op de persoon Rutte te plaatsen. De strategie die voorheen voorlag met Hugo de Jonge was volstrekt een andere. Ja, precies. Het populairste jongetje van het klas. Moet je nooit aanvallen, ook niet als je het van hem kan winnen? Nou kijk, je hebt natuurlijk wel eens campagnes waar het een tweestrijd is. Hè. We hebben Bos Balkenende gehad waar ik zelf bij betrokken was. En Bos was toen na die gemeenteraadsverkiezingen ook buitengewoon populair. Maar dan ben je onderdeel van de tweestrijd. Dat was Hoekstra nadrukkelijk nu niet in een tweestrijd met Rutte. En dan kun je beter meer inhoudelijk profiel gaan zoeken door ten opzichte van partijen waarmee je flink verschil, Partij van Arbeid, GroenLinks op een aantal thema's, meer kleur op de wangen te krijgen. Dat zou dat kan wel, mijn advies geweest zijn. Ja. Ja. Julia, rode oortjes bij het lezen en horen van de verhalen uit dit boek? Ja, smullen. Smullen. Ja. Nee, ik ben het heel erg met Jack eens. Dat wordt vaak door de war gehaald. Dat het is goed om je af te zetten eigenlijk niet tegen je directe concurrent. Dus heel weinig mensen twijfelden of ze op Wouter Bos of op Jan-Peter Balkenende gingen stemmen. En als je dan flink clasht, dan wordt een van twee daar groter van. Terwijl als je je gaat afzetten tegen een partij waar je eigenlijk mee in concurrentie bent, dat mensen tussen jou en die ander twijfelen, word je zelf nooit populairder door die ander aan te vallen. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij de SP die dat probeerde in de Europese verkiezingen. Oh ja. Door een aanval te doen op Frans Timmermans. Dus even voor mijn begrip, partijen waar je iets verder van afstaat, die kan je beter frontaal aanvallen dan partijen die dichtbij je staan. Ja, want stel je voor, jij zit te twijfelen tussen twee partijen en die ene partij gaat heel erg op die andere partij inhakken. Ja. Dan vind je gewoon die partij die dat hakken doet heel onsympathiek. Ja, dus terwijl als je twijfelt tussen twee hele verschillende partijen en een partij hakt in op die partij waar je ook niks van moet hebben, dan denk je, ja, ga, goed zo. Ja, maar in dit geval zou je dus zeggen, als Hoekstra de grootste wilde worden, dan had hij of mevrouw Ploemen of Jesse Klaver aan moeten vallen en niet Mark Rutte. Nee, ik denk dat de gedachtekronkel is natuurlijk ontstaan omdat het opeens een hele persoonlijke campagne was van Mark Rutte, die helemaal om Mark heen gingen, dat je dan ook denkt dat je een hele persoonlijke aanval op die leider moet doen. Ja. Maar nee, goed idee is het niet. Nee. Dat als je dat Twitter-account ook kijkt, want dat gingen we natuurlijk gisteren meteen doen. Ja. Het is ook van een ontzettend erbarmelijke zieligheid. Ja, maar het is nooit echt op gang gekomen, denk ik. Nee, maar er staan 23 tweets op. Ja, dus dat staat niks waar voor. Bijvoorbeeld een aanval wordt gedaan op Mark Rutte over zijn overleden moeder. Oh ja. Nou, dat is gewoon, ik weet niet bij wie je denkt daarop te scoren, maar volgens mij zeker niet bij CDA-stemmers. Nee. Even het fenomeen, een negatief campagne voeren. Nee, maar campagne voeren is dus ook een vak. Ja. Een professie. En je kunt heel succesvol zijn in het bedrijfsleven. En dat waren die mensen die hierbij betrokken waren. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat je verstand hebt van wat handig is in een politieke campagne. En dat blijkt hier maar weer eens mee. Ja, want kan je in zijn algemeenheid zeggen dat negatief campagne voeren iets on-Nederlands is? Dat wat in Nederland nou niet fijn vinden als kiezers? Nee dat kun je niet zeggen. Nee, er wordt flink negatief campagne gevoerd, ook in Nederland. Oké, kan je een voorbeeld geven? Maar je moet het verbinden met de inhoud. Kijk, Wilders die viel Rutte aan in de debatten. Of je hebt nu prachtige verhalen over de verbetering van de zorg en investeringen in IC-capaciteit. Maar onder jouw leiding zijn er wel 300 IC-bedden verdwenen. Ja. Dus dan plaats je wel een aanval op de persoon, doordat je zijn betrouwbaarheid, geloofwaardigheid aan de kaak stelt. Maar wel gerelateerd aan een inhoudelijk onderwerp. En dat is natuurlijk iets wat continu wel gebeurt in de politieke campagnes in Nederland. Ja. Maar als je het echt op de persoon concentreert, dan is het on-Nederlands en dan moet je het niet doen. Nou ja, weet je, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid zijn natuurlijk persoonlijke kenmerken die relevant zijn in de keuze van een kiezer. Dus in die zin kun je zeggen, het is persoonlijk. Alleen ik zeg, het werkt alleen als je het kunt staven met inhoudelijke, inhoudelijke voorbeelden. Ja. Net zoals ik net aangaf, zoals Wilders dat deed richting Rutte. Ja. Ja. Julia? En het is wel ook heel normaal dat je, dat heet opposition research, heel veel van die campagnetermen komen uit Amerika, dat je die op orde hebt. Dus dat je goede dossiers hebt van alle mensen waar je op enig moment tegenover kan staan. En wat je hebt voor aanvalstrategieën op ze. In de beste omstandigheden gebruik je die helemaal niet, maar die heb je gewoon altijd klaar liggen, dat je weet wie je waar op kan pakken. En ja, soms word je zo wanhopig in een campagne. En ik denk ook dat dat hier ook een beetje gebeurd is. Dat je heel erg out of the box gaat denken en een soort van wanhoops dingen gaat doen. In de hoop dat je daar zelf beter van wordt. Ja, want heb jij bij de Partij van de Arbeid wel eens een negatieve campagne tegen iets of iemand meegemaakt? Ja, natuurlijk. Nee, kijk, Diederik Samson tegen Rutte, dat was natuurlijk ook zo verwarrend. Dat ging er flink hard op toe. Nu doet u het weer. Toe, ja. En daarna gingen ze heel vrolijk elkaar liefde verklaren. Ja. Maar wij hebben in de campagne van 2017 ook echt eind februari, dan loop je al, nou ja, dan beginnen zo die zetelverdelingen in de peilingen, beginnen zo een beetje zich af te tekenen. Ja, nee, ja, maar ook een beetje stil te staan. Oh, er gebeurt er niet veel, dan ja. Dan zit je zo naar dood water te kijken. En dan slaat de paniek wel toe. En toen zagen we dus dat Jesse Klaver heel goed deed. En de PvdA echt in een vrijval was gekomen. En toen hebben we erover gedacht van oké, we willen helemaal geen negatieve campagne voeren. En zeker niet op Jesse Klaver. Maar mensen twijfelen. En wij moeten een aanval nu gaan doen. Om mensen die twijfelen van, nou ja, heb je wel wat aan een stem op Jesse Klaver? En wat gebeurt er dan eigenlijk met al die mooie plannen van hem? Toen hadden we ook wel bedacht van, het WKP van de A wordt vertrouwd op personen en bestuurders. Hè? Daar zaten wij goed in. En ja, die Jesse Klaver nog een beetje nat achter de oren. Dus toen heeft Jeroen Dijsselbloem een aanval op Jesse Klaver gedaan. Nou, daar hebben we allemaal geen prettig gevoel bij gehad. Maar op een gegeven moment raak je in paniek. Ja, maar hielp het? Maar hadden jullie in die campagne ook last, hè, als je het hebt over betrouwbare bestuurders? Ik heb toen met ontzetting zitten kijken, hè, naar dat lijsttrekkersstrijddebat tussen Diederik Samson en Lodewijk Asscher. Hè, waar Diederik echt verschrikt keek van Lodewijk, wat doe je nu? Je steekt me opeens een mes in mijn rug om door alle ellende aan mij toe te schrijven. Dat was natuurlijk, en het CDA kent er ook wat van, maar dat was ook wel een bloederige lijsttrekkersstrijd. En net als dat bij het CDA nu nadeel heeft opgeleverd, was dat denk ik toen ook wel een handicap in jullie campagne in 2017. Ja. Nou, ik heb alleen maar hele goede herinneringen aan die tijd. Nee, dat was natuurlijk echt gewoon ja, weet je, ik zou daar een boek over kunnen schrijven. Hoe dat allemaal zo is ontstaan. Want er wordt dan een klein foutje op een klein foutje op een klein foutje op een klein foutje op een klein foutje gestapeld. En op een gegeven moment zit je in een situatie waar je niet meer vooruit en achteruit kan. Waar het alleen nog maar ellende is. Even nog één element uit het verhaal van nu. Is dat het een anoniem account, Twitter-account zou zijn? Is dat vaker, hebben jullie dat wel eens bij de hand gehad? Zullen we het anoniem gaan proberen? Nou, in 2006, de campagne waar ik verantwoordelijk voor was, hadden wij ook een stille campagne naast onze campagne. Namelijk om gewoon een thema op de agenda te zetten. We hadden namelijk een account, dat heet Trots op Nederland. Hè, dat nog voordat Rita Verdonk dat gebruikte voor haar partij. Met mooie verhalen over hoe trots we eigenlijk op Nederland kunnen zijn. En wat voor moois er allemaal in dit land is. En er hoorde ook een soort Delfsblauwe huisstijl hoorde daarbij. En je kent misschien die twee poppetjes die elkaar dan een zoentje geven. Hè, die Delfsblauwe poppetjes. Die hadden wij ook levensecht als personen. En die gingen dan naar de congressen van de andere partijen toe. Oh. En daar gingen mensen mee op de foto en zo. En helemaal leuk. Dus het was één grote verbroedering. En later hebben we dus wereldkundig gemaakt dat wij achter die campagne zaten om meer de positieve kant van Nederland te benadrukken. Ja. Okay. Maar dat was dus dat was eerst verborgen en later kwam het in de openbaarheid. Maar dat was positief en niet negatief. Een positief ondergrondse campagne. Vandaag nog even de reactie van Wopke Hoekstra, voorafgaand aan de formatieonderhandelingen. Nou, u heeft gezien dat de partijvoorzitter van het CDA gisteren al heeft gereageerd. Ik ben het ook zeer met hem eens. Dit past niet bij het CDA, maar hij heeft ook duidelijk aangegeven dat hier ook niet toe besloten is door het campagneteam. Ja. CDA ontkent dat Hoekstra en ook Heerma en Knops op de hoogte waren van deze plannen. En dat zodra ze ervan hoorden dat ze het hebben klein gemaakt. De Omtzigt die ontkende vandaag dat hij er aan meegewerkt heeft. Hij heeft één keer meegepraat, maar daarna gezegd het is niks. De journalisten zeggen dat het wel echt zo is. Wat moeten we hiermee? Is het gewoon een kwestie van wie geloof je? Julia? Ja, ik vind het heel ingewikkeld, want er wordt door niemand ontkend dat er wel gesprekken met reclamebureaus zijn. Nee, dat de plannen er geweest zijn, dat is duidelijk. Dat betekent dus wel ook, nee, maar niet alleen plannen, maar ze zijn ook in de uitvoering begonnen. En dat kost hartstikke veel geld. Campagnegeld. Nee, dus ik weet niet of ze zo losgezongen waren van de campagne dat ze dachten dat ze helemaal in gang konden gaan. En dan daarna wel hun hand op konden houden als er een reclamebureau bereid was geweest. Maar dit, ja, ik dit was een van de grote sponsors van het CDA. Hè? Dus hij kon het prima bekostigen. Hans van der Wind hebben we het dan over. Hans van der Wind hebben het dan over. Hij hoeft helemaal niet van de campagnekast. Hij kon het zelf betalen. Nou ja, ik heb het hier natuurlijk al heel vaak gehad over wat ik vind van dat zo'n big money zo'n campagne kan beïnvloeden. Dat weten we, ja. Daar ben je niet enthousiast over. Nee. Dus nee, maar kijk, dit is er ook een voorbeeld van. Als je dus dan denkt van ik kan dan ondergrondse campagnespotjes uit eigen zak gaan financieren. Ja. Ja. Ik vind dat. Okay. Er zitten risico's in en dit is er ook één van. Heel kort, één zin. Jack, gaat dit nog leiden tot onrust tussen Rutte en Hoekstra, denk je? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof echt wel dat het campagneteam, toen ze hiervan hoorden, zei van ja, maar dit moeten we op deze manier niet doen. Ja. De suggestie dat iemand als Pieter Heerma hiervoor zou zijn. Nou, dat wilde bij jou niet in. Ervaren campagne, dat gaat bij mij echt niet. Jij gelooft jouw partij op dat punt. Dank voor dit nu. Dit was eigen initiatief. We sluiten af voor Dit is de Dag. Meteen na de uitzending praat ik verder met jullie in het podcast De Spindokters. Daar praten we door over de formatie in Hilversum en Groningen. Het vertrek van Bart Snels. Vanaf 8:30 vanavond kun je luisteren via je favoriete podcast-app. En vanaf morgenochtend te bekijken op het YouTube-kanaal van Radio 1. Bureau Buitenland met Sophie Derksen zo. In een reportage vanuit Hongarije horen we dat de verkiezingscampagne daar al heel vroeg is begonnen. 8:30, langs Lijn en Omstreken. Daarin is onder andere iemand die een podcast maakt, Boordevol Voetbalmuziek, te gast. Tot dan. NPO Radio 1. 7:00, Freddy van Tijn.